bjuda på dansband, country och svenska favoriter. Det här är dansbandskanalen.se. Jag minns när du var liten, ett barn av lek och skratt. Din kind mot min om kvällen, när du låg och sa godnatt. Du var mitt liv, min lycka, men en dag du tog farväl. Jag saknar dig min kära, du gav ej något skäl. För det ska bli den första dagen av resten av ditt liv. Du ska gå mot nya tider i ljus och harmoni. Jag ger dig all min kärlek, mina tankar, mina ord, som bär min längtan över hav, över jord. Jag vet att du finns nära, men ändå så långt från mig. Du finns där ute i natten, jag kan höra ett rop från dig. Jag vet du fäller tårar, och jag vet din tanke flyr så långt från all din oro, från den mörka värld som styr. För det ska bli den första dagen av resten av ditt liv. Kanske får du nya vänner, en värld